مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً على حبيبك خير الخلق كلهم مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفی بلغ ما قاصدنا يا ربي بالمصطفی بلغ ما قاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا الهي رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا اے رد شہید کربلا کے واسطے مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه امیر اہل سنت دامن برکات مالیہ کا دعائی اشعار مناجات آئیے مل کر ان دعاؤں میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس دعا کو ایسی شرف قبولیت عطا فرمائے کہ اسی سال ہم سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا خدا حج پہ بولا آ کے میں کعبہ دیکھوں. یا خدا حج پہ بولا آ کے میں کعبہ دیکھوں. یا خدا حج پہ بولا آ کے میں کعبہ دیکھو. یا خدا حج پہ بولا آ کے میں کعبہ دیکھو. کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے. پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو. پھر میسر ہو مجھے کاش وقوفِ طرف آتے میسر ہو مجھے کاش وہ کوفے عرفہ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی آہ پلے سر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی پھر میسر ہو مجھے کاش وقوفِ عرفات جلوہ میں مزدلفہ اور منا کا دیکھوں جلوہ میں مزدلفہ اور منا کا دیکھوں یا خدا حج پہ بولا آنکھ میں کعبہ دیکھو اور جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف یاد آتا ہے مجھے طواف خانہ کعبہ اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار یا خدا دکھلا حتیم پاک میزاب و مقام اور صفا مروہ مجھے بہرے رسول زیوکار خوب جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو یا خدا حج پہ بولا آنکھ میں کعبہ دیکھو اور روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا آنکھ دے دی جیے میں آپ کا جلوہ دیکھو آنکھ دے دی جیے آقا آنکھ دے دی جیے میں آپ کا جلوہ دیکھو اور چوم لوں کاش نگاہوں سے سنہری جالی چوم لو کاش نگاہوں سے سنہری جالی اشک بار آنکھ سے منبر کا بھی جلوا دیکھو اشک بار آنکھ سے منبر کا بھی جلوا دیکھو شاہ ایک مسکین کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھو کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھو یا خدا حج پہ بولا آ کہ میں کعبہ دیکھو اور دوڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم دوڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھو حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھو یا خدا حج پہ بولا آگے میں کعبہ دیکھو کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو صلوا علی الحبیب ثواب کی نیت سے انشاءاللہ نعت پڑھوں گا, آپ بھی نیت فرمانے کے ثواب کے لیے انشاءاللہ نعت سنوں گا. صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولا محمد و آل محمد. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کم کیا دیکھیں, تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کم کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا, آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا, ایک میں حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. پر یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. کیا بات مدینے کی, کیا بات مدینے کی, کیا بات مدینے کی, دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی, ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے دی. کیا خوب مدینہ ہے یارو, کیا خوب مدینہ ہے, کیا خوب مدینہ ہے, مدینہ ہے اللہ کے پیاروں کا محبوب مدینہ ہے, اللہ کے پیاروں کا محبوب مدینہ ہے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ, کہ سب جنتے ہیں جب رنگ پر ہے پہاڑِ مدینہ کے سب جنتے ہیں نثارِ مدینہ رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے میرا دل بنے یادگارِ مدینہ میرا دل بنے یادگارِ مدینہ عجب رنگ پر ہے پہاڑِ مدینہ کے سب جنتے ہیں نثارِ مدینہ مرادِ دلِ بلبلِ بے نوادِ مرادِ دلِ بلبلِ بے خدایا دکھا دے بہارِ مدینہ عجب رنگ پر ہے بہارِ مدینہ کے سب جنتے ہیں نثارِ مدینہ کل کل دلے کی ظاہر تجھے خار طیب دے دوں میرے پھول مجھ کو دیجئے بڑے ہوشیار رکھے گل کی جب نازو کی دیکھتا رکھے گل کی جب نازو کی دیکھتا یاد آتے ہیں خارِ مدینہ مجھے یاد آتے ہیں خارِ مدینہ خارِ سہرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے میری جان میرے دل میں ہے رستا تیرا رکھے گل کی جب نازو کی دیکھتا دیکھ کے دامن بھیگ جائے یوں دل میں آ یوں دل میں آ یوں دل میں آ کے دیدائے تر کو خبر نہ ہو رنگ گل آتے ہیں خارے مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ یہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ سمام ضلع ابن مریم بنا سمام ضلع ابن مریم بنا ضلع ابن مریم بنا جب رنگ پر ہے بہار مدینہ یہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ شرف جیسے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جیسے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جیسے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جیسے حاصل ہوا انبیاء کو وہی حسن افتخار مدینہ وہی ہے حسن افتخار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتے ہیں نثار مدینہ نثار مدینہ نثار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب سے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی قرنوں بدلی رسولوں کی ہو تیرے سے اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب چمک والے صلی اللہ تعالی علی محمد. استغفر اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہے، مناجات اور نعت شریف بھی ہم نے سنی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی کچھ دیر اور جاری رہے گا. آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پنسورہ میں تحریر کردہ چند مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبیوں کے سلطان سرور ذیشان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں استفسار کیا تو اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ عز و جل کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی یعنی پتلی اور سفیدی کے درمیان۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لیے ہمیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ کھانے کھلانے، پینے پلانے، رکھنے اٹھانے، دھونے پکانے، پڑھنے پڑھانے، چلنے گاڑی وغیرہ چلانے، اٹھنے اٹھانے، بیٹھنے بٹھانے، بتی جلانے، پنکھا چلانے، دسترخوان بچھانے بڑھانے، بچھونا لپیٹنے بچھانے، دکان کھولنے بڑھانے، تالا کھولنے لگانے، تیل ڈالنے، عطر لگانے، بیان کرنے، نعت شریف سنانے، جوتا پہننے، امامہ سجانے، دروازہ کھولنے بند فرمانے، الغرض ہر جائز کام کے شروع میں جب کوئی مانع شرعی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا عین سعادت ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھے، اس ظالم کے دل میں پڑھنے والے کی ہیبت پیدا ہو اور اس کے شر سے بچا رہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور فضیلت سنتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار اول آخر ایک بار درود شریف لکھ کر گھر میں لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہو اور خوب برکت ہو۔ اور اگر دکان میں لٹکائیں تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے۔ اسی طرح ایک اور فضیلت میں آیا کہ گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، شیطان یعنی سرکش جنات گھر میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ رات کو کھانے پینے کے برتن بسم اللہ شریف پڑھ کر ڈھک دیجئے، اور اگر ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر برتن کے منہ پر تنکا وغیرہ رکھ دیجئے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، سال میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ اس میں وبا اترتی ہے، جو برتن چھپا ہوا نہیں یا مشک کا منہ بندھا ہوا نہیں، اگر وہاں سے وہ وبا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے۔ سونے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار بستر جھاڑ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل موذیات یعنی ایزا دینے والی چیزوں سے پناہ حاصل ہوگی۔ کاروبار میں جائز لین دین کے وقت یعنی جب کسی سے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب کسی کو دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکت ہوگی۔ یا رب مصطفیٰ عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے مالا مال فرما اور ہر نیک و جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام اسلامی بھائی محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھ کے. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھ کے. صلی علی شفیعنا صلی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے. آج لگے تو کل سگے بولو ہم بھی مدینے جائیں گے. آج لگے تو کل سگے آقا غمیں بلائیں گے. پیارے آقا غمیں بلائیں گے اور مرشد کے سنگ جائیں گے. آج لگے تو کل سگے پڑ گے. صلی علی نبی صلی علی محمد. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا آقا پلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. بن دے تیرا ٹھکانا بن دے تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. تیری جب کے دید ہوگی جب میرے عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی جب میرے عید ہوگی میرے خواب میں تمہارا میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں اگرچہ بھوکا مہینہ تیرا وہ شہر مدینہ میں اگرچہ بھوکا مہینہ تیرا وہ شہر مدینہ مجھے قدموں سے لگانا مجھے قدموں سے لگانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا بلانا مدنی مدینے والے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے طبیب جلد آنا اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تیرے غم کاش آتا رہے ہر گھڑی قریب تار تیرے غم ساگ آتا رہے ہر گھڑی قریب تار میں مال سے بچانا میں مال سے بچانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. حاجیوں کا شمار شروع ہو چکا ہے, زائرین تیاریاں کر رہے ہیں اور قافلے بن رہے ہیں. ہم ان کی راہیں دیکھ رہے ہیں اور حسرت سے آہیں نکل رہی ہیں. آئیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا بھی کرتے ہیں حج کے لیے بلاوے کی, مدینہ شریف کی حاضری کی, اور اس ضمن میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا, کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا, کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا, اذن مل گیا ہوتا, اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا, اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا, کاش پھر مجھے حج کا اے کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا, ہائے پھوٹی قسمت نے حاضری سے روکا ہے, ہائے پھوٹی قسمت نے حاضری سے روکا ہے, کاش میں مدینے میں پھر پہنچ گیا ہوتا, کاش میں مدینے میں اے کاش, کاش میں مدینے میں پہنچ گیا ہوتا, میرے قلب مضطر کو بھی قرار آ جاتا, میرے قلب مضطر کو بھی قرار آ جاتا, حج کا مجدہ کوئی کاش آ کے دے گیا ہوتا, حج کا مجدہ کوئی کاش آ کے دے گیا ہوتا, کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا, مجھ کو چھوڑ کر تنہا قافلہ چلا تیبا, مجھ کو چھوڑ کر تنہا قافلہ چلا تیبا, کاش ساتھ میں لے کر, کاش ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا ہوتا, کاش ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا ہوتا, کاش پھر مجھے حج کا, کاش پھر مجھے حج کا, کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا. ہوتا کاش ان کی راہوں میں, کاش ان کی راہوں کو پھول اور کانٹوں کو, کاش ان کی راہوں کو پھول اور کانٹوں کو چومتا گیا ہوتا, جھومتا گیا ہوتا, چومتا گیا ہوتا, جھومتا گیا ہوتا, کاش پھر مجھے کج کا اذن مل گیا, مجھ کو پھر مدینے میں اس برس پہ بلواتے, مجھ کو پھر مدینے میں اس برس پہ بلواتے, آپ کا بڑا احسان مجھ پہ شگا ہوتا, آپ کا بڑا احسان مجھ پہ شگا ہوتا, کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا, کاش گنبد خضرا کے حسین جلووں میں, کاش گنبد خضرا کے حسین جلووں میں میرا روتے روتے ہی دم نکل گیا ہوتا, میرا روتے روتے ہی دم نکل گیا ہوتا, کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا, آپ کا تار آپ پر فدا ہوتا, گر کر آپ کا تار آپ پر فدا ہوتا, کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا, اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا, کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا. میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, دے دو کنج تن کے نام, ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے, ڈالو نظر کرم سرکار, ڈالو نظر کرم سرکار, ڈالو نظر کرم سرکار, اپنے منگتوں پر ایک بار, ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس گئے لگائی بڑی دیر سے ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے تمہیں نہ خدائی ملی غوث اعظم ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار میرا ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار حد نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے تیرا رتبہ اعلی نہ کیوں ہو کے مولا تیرا رتبہ اعلی نہ کیوں ہو کے مولا تو ہے ابن مالا علی ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے فدا تم پہ ہو جائے نوری مزتر فدا تم پہ ہو جائے نوری مزتر یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے اللہ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود السلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود السلام کوئی حسین عمل پاس میرے نہیں کوئی حسین عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود السلام پھر بلا لو مدینے لو گنہگار کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام غوثِ اعظم امام و تقی ورنوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت قدسی کرے مجھ سے خدمت کے خود سی کہیں رضا مصطفیٰ جان رحمت تیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت تیلا ہو سلام.